Veszélyben a parajdi sóbánya. Orbánnak elrohadt az agya. Gulyás Gergely vajon megpróbál válaszolni? Dobrev Klára nem tudom mit gondol. Jó, van ez így. Jó reggelt! Fókuszunk kívüli csoport. Öregtek így. Jó. Így állítjuk be a fókuszt. Ránk húzta a teki a fókuszt, mint szuverenitás védelmi hivatal a listát. Igen, már megvan, meg is van a lista. Dehogy is, de ez csak egy mondás, cirka 2020. Megvan a lista évek óta, ne aggódjatok. Amit gyanúsan ugyanaz, mint amit a Schmidt várja kitalált. Na, de boldog napszakot, itt, most már itt vagyunk, most már mindenki leült, ugye? Már mindenki elkezdett mosogatni, mindenki megnyugodott. Ja, pótoljátok majd az előző, jól van ez így, ha nem sikerült, addigra már talán kiment. Most egy kicsit tegnap volt egy kis technikai probléma, hogy úgy mondjam. Végül is az volt. Az is volt. Ezért jól van, ez így később ment ki, de legyen ez egy fontos tanulság mindenkinek. Hogy milyen lenne nélkülünk a reggel. Így van. Vagy keresed, a jól van ez így, de nem találod, mert éppen... Csak egy helyen van fönn a szuverenitás védelmi hivatal listáján. Igen. Úgyhogy ez mindenkinek tanulság. És képzeljétek még mellé, hogy megpróbáljátok, akkor megnézem a Telexet, néni, a Partizánt, és az se elérhető. És akkor tudjátok, hogy milyen lenne. Tudjátok most már. Igen, mennétek a Happy Hour-t nézni. Figyelj, már a Happy Hour is beszélt előttel, én szóval az se rendben. Elképesztő. Mire nem kényszeríti Halász János? Felkerünk a listára, és másnap elindul a, nem tudom, a Megafonnak a reggeli show-ja. Nagyon hasonlítan a miénkre. Igen, mi vagyunk ott csak láncban. Igen. Bár ilyen boldog témákról beszélhetnénk, mint az ellehetetlenítési törvény, a cenzúra törvény, az átláthatósági törvény, de van két dolog, ami konkrétan ember életekbe is kerülhet, és hát úristen, amúgy ez engem tényleg nagyon rosszul érint. Ugyanis gyerekkoromban oly sokat látogatott parajdi sóbánya, lehet, hogy tönkre fog menni. Vagy legalábbis, hát nem biztos, hogy jót fog tenni neki, hogy elönti a víz a patakból. Nem jelenti el a víz hirtelen. Hát gondolom, mert megáradt a patak. Hát akkor ez egy gyakori dolog, nem? Ismét ömlik a víz a parajdi sóbányában, miután az esőzések nyomában megduzzadt a korond patak, és megsérült a medrét védő geofólia. Yeah. Így a betörő víz pár órán belül teljesen eldöntheti a regionális turizmus motorjának számító székelyföldi létesítményt, írta. Vagy mondta a bíró Barna Botont, Hargita megyei tanácselnök, ott van egy videó is róla, hát amúgy nagyon durva, én emlékszem, hogy még gyerekként ebben fülöttem is ebbe a patakba. Jó, hát reméljük, hogy azért ezzel, tehát majd helyre lehet állítani, de ez, nem tudom, aki nem volt még a parajdi sóbányában, annak csak ajánlani tudom, majd hát reméljük, hogy akkor még lehet majd menni. Akkor menjetek, amikor nincs tele vízzel, akkor azért elég jó. Akkor búvárkodni lehet menni. Az ilyen barlangi búvárkodás az a legparább dolog a világon. Ez nem barlang, ez olyan, mint a Mória bányái. Ilyen óriási csarnokok. Óriási? Mennyire nagy? Ja, csak itt a képet néztem, én nem voltam. Hát figyelj, van benne játszótér. Ott egy székelykapu. Óriási. És ezt ki tudták vinni a székelykaput? Nem valószínű. Mondom hirtelen. Szerintem az benn van. Azt szerintem is. Valószínűleg benn van. És a csúszdát sem vitték ki szerintem. Reméljük, hogy utána sikerül ezt majd rendbe rakni. Na mesélj erről egy kicsit, hogy ez már csak ilyen turista látványosság, és meddig használták ezt sóbányán. Nem tudom, hogy mikor hagyták föl, de ezt utána elég hamar rájöttek, hogy ugye tüdőszanatóriumnak elég jó. Igen. Én is az allergiáim miatt voltam. Segít az tényleg? Ja, amúgy ez a sós levegő az nagyon jót tesz az embernek. Ezért küldték régen tenger mellé és akár embereket gyógyulni. Hát itthon aztán küldheted. Menjen egy kis tengerparti nyaralás. Persze, köszönöm. Kérem. Már addig eszembe sem jutott. Jó, de mondjuk régen az ilyen arisztokraták, azok mondjuk oda mentek. Régen még volt pénzem az embereknek. Hát a gazdagoknak régen volt pénze. Az mondjuk most is van a gazdagoknak. A gazdagoknak van pénze. Igen. Erről híresek. Ja, reméljük, hogy majd meg tudjátok látogatni. Amúgy szerintem eszméletlen sok olyan dolog van, amit valószínűleg úgyse láttatok még a Kárpát-medencében, ami a közös történelmi örökségünk, és azokat érdemes lenne megnéznetek, mert mindenki akkor elmegy, nem tudom, a Seychelles-szigetekre, nagyon jó, Bali, figyelj, érezzétek jól magatokat. De amúgy azt is érdemes észrevenni, hogy itt a Kárpát-medencében sem hát, dolgok vagy ha gazdag, vagy elmész a Balatonba. Igen. Hogyha nincs annyi pénzed, elmész Horvátországba. Nekem régi vágyam, hogy végigjárjam itt a környéket. Régen sokat jártunk azért családdal, ilyen aktelki, az aktelek, barlang. Az nagyon durván jó. Meg, tényleg. Barlang, meg ott az aktelek környéke. Nagyon-nagyon szép környék. Méltatlanul kicsit magára hagyott környék. Ott vannak jó turista látványosságok, de hogy az arra térségre sokkal jobban be lehetett volna fektetni, és sokkal jobb turista központ lehetne. Hát például infrastruktúra lehetne, hogy ebből lehet így utazni. Igen, érdekes, amikor odafele mész bizonyos irányokból, akkor nem mondom, hogy... Ha van autód, ami mondjuk a Kátyús úton elvisz. Igen, meg eléggé furcsa falvakba mész át, ami azt gondolom, hogyha itt egy kicsit rendben lenne rakva a dolgok, akkor ez tényleg gyönyerű a környék is. Lenne munka mondjuk. Munka például is lenne, infrastruktúra, egy kis koncepció. Igen, ez segítene. Igen. Ja, hát amúgy ez Erdélyre is sok helyen igaz, ott is nagyon, hát nem tudom, milyen szempontból például tök jó lett volna ez a külhoni magyarságra költött sok pénz, hogy például föl lehetett volna építeni néhány dolgot ezeken a helyeken. Amúgy épültek templomok. De arra kellett, hogy eltűnjön valahogy. Épültek belőle templomok, és hazai bankszámlák is állítólag. Hazai bankszámlák? Hát, magyar bankszámlák is állítólag duzzadtak belőle, állítólag. Ki akkor tudja, visszajött legalább. Hát, jó befektetés volt. Igen, viszont... Csak hirtelen eltűnt egy része közben. Ide-oda, amoda. Egy kis része. Egy kis része. Hát ez most nem mondom, hogy meglepő dolog itthon ez. És, Az átlátszó pedig arról ír, hogy újra nikkelt találtak a Bátony terenyei akufeldolgozó munkavállalóinak a szervezetében, ami én nekem az a tippem, de nem vagyok szakember. Ezt ilyenkor aláírják, hogy ez rendben, hogy ez így fog történni? Tessék? Hogy ezt a nikkelt, ezt vállalják, amikor bemennek dolgozni, hogy ez nem kéne amúgy? Ez nem kéne. Tehát, hogyha azt mondják, hogy ez nem káros a szervezetedre, akkor amikor kiderül, hogy káros, akkor ez lehet, hogy egy ilyen meglepetésként érhet embereket esetleg. De van, nem tudom, remény, mert nincs akkora szükség akkumulátorokra most, úgyhogy majd lehet, hogy egy csomó ilyen gyár bezár, amire építettünk, szóval legalább nem mérgeződik annyi ember, csak munkája se lesz. Duplán jó lóra tettünk, vagy borzalmas környezetszennyező dolgot állítunk elő nagyon sokat, szennyezzük a környezetet, meg az embereket, akik ott dolgoznak, ami sokszor ugye nincs is elég, úgyhogy külföldről kell hozni embereket, vagy pedig nincs munka. Ez a kettő. Úgy látszik, nem lehetett már a harmadik dolgot kitalálni. Hát ez amúgy szerintem nagy biznisz az akkumulátor feldolgozása, ugye azért nagy biznisz, nem véletlenül nagyon sok ország nem szeretne, hogy nála történjen. Igen, de hogyha ezt amúgy ezt rendesen is lehetne csinálni, és nyilván nyugati országokban is fejlesztenek erre mindenféle gépeket. Én nemrég láttam egy ilyen gépsort, ami így, vagy egy gépet, ami így arra van beprogramozva, hogy így szedi szét ezeket az elhasznált akkumulátorokat, és nyilván amúgy ez is tök jó lenne, hogyha ez lenne egy olyan gyártósor, ahol nem is emberek dolgoznak a veszélyes anyagokkal, ami így el van szep. Hát, ezt is lehet, meg azt is lehet, hogy azt mondod, hogy van közmunka, meg ez. A közmunkán ugye 40 000 forintot, vagy 70 000 forintot kapsz, itt meg 250 000-et. Hát, szerintem... Vagy az építőiparban felmész Budapesten. Mondták, hogy figyelj, itt rád van szükség, fiatalos szervezet, tényleg kihívásokkal teli munka. De a te szervezeted az öregszik nagyon gyorsan hát, benne. És akkor mondják, hogy versenyképes a fizú is, egy kis nikkel ezt a szervezet. Bocsánat, még mit mondott a... A fiatalos közeg. Mint hogyha azután még mondott volna valami. Még tanulhatsz egy csomó filipinon, és megtanulhatsz, hogyha figyelsz. Értem, mint hogyha hallottam volna valami akasztot is közben. Kérem? Azt mondja, hogy a korábbi halálos munkai balesetek és veszélyeztetések ügyében még mindig több nyomozás folyik ezen a munkahelyen. Azt már elrendeztük. Ez valaki más lehetett. Ez egy más. Ez a Béla. Azóta kirúgtuk, valakit kirúgtunk, akit felelőssé tettünk. Na hát ez most teljesen megnyugtatott már. Jövök is, nikket hozzak, vagy ezt kapok itt? Aztán majd hazavisz inkább. Hát ez borzalmas. Szaporodni nem fog tudni. De, igen, szóval, de kis esélye, pici esélye, szuperős lesz magában. Mennyi az esély, hogy meghalok? Az kicsit nagyobb. Csodálatos. Kérem, hol írhatom alá? Én sem úgy meg, mit csinálsz. Ne csinálj, mintha lenne más munka a környéken, szóval tessék itt a papír, írd el, vagy hajáljen. De kérem, elmehetek feketén dolgozni építkezésekre a nagyvárosban. Nem, most építkezések sincsenek, nem tudom, figyelted a gazdasági számokat. Van, amire elkölt ugye a kormányzat majd jó. 1 milliárd forint, vagy 1000 milliárd forintot, az ott van építkezés. Az ott igen. Jó, az igen. Na jó, hát reméljük, hogy sikerül itt is a polgári engedetlenség, meg a tüntetések kapcsán valami változást elérni, szurkolunk, követjük az akkumulátorgyár károsult települések van pár dolgait, meg eseményeit, és hát lélekbe velük vagyunk, és a kormányzat is amúgy nagyon fontosnak tartja. Van. Összeköt minket a Nikkel a valószínűleg a üzéből. Hát amúgy nem tudom, mert még a, tehát az átkosban épültek ilyen mindenféle gyárak, szemétégető, de nálunk se volt azért mindenkinek a szervezetében Nikkel, aki ott dolgozott. Hát már nem volt még akkor módszer kimutást. Lehet, hogy az. De... Igen. Vagy hogy még akkor is jobban működtek a biztonsági rendszerek, meg volt egészségügy. Viszont a kormányzat fontos dolgokkal foglalkozik, a legfontosabb dolgokkal meg is nézhetjük Orbán Viktor TikTokján. Hol máshol? Hiszen a Orbán már elmondta, hogy a kommunikáció az online térben folyik. Hiába mondta ezt már 15 évvel ezelőtt is, most újra felfedezte. Nézzük, hogy éppen... Mit csinálnak a pénzünkből, tehát megbízott emberek, akiknek így mit elmondta? Mit csinál a kicsoda? Zsófi, vagy mi a neve? Fanni. Fanni, ja. Fanni. Máv vagy szív miniszterelnök? Tung, tung, tung, tung, tung, szahúr! Trellaléló, trellalá, vagy bombárdíró? Bombárdíró, bombárdíró, egyértelműen. A bombárdírókról... Én nem is ismerem ezt a trendet. Hülye vagy? Ez egy trend. Ez arról szól, hogy vannak ezek a... Ugye ezt már a Duszka Peti meg a Teki itt elmondták, nézzétek meg azt a részt, ott ki van fejtve. Amennyire én értem, tehát itt ilyen AI-jal generált képek vannak ilyen dolgokról, amik ilyen jól hangzanak, és akkor az van, hogy kitaláltak hozzá amúgy sztorikat is, de senkit se érdekel, a nevüket ki kell mondani, amikor meglátod, és akkor az így nagyon jó. És amúgy Mosonmagyaróváron képzeld, a Legyen minden jó utáni afteren, ott volt egy ilyen sztori, hogy egy csávó így elkezdte mesélni. Akik velem jöttek páran, ő nekik ilyen az élete történetét, és ők mesélték nekem, hogy nem tudom, így mondta, hogy hol dolgozik, hogy milyen verseket ír, és így egy ilyen 30-as pasi ilyen egészen elmélyült ezekbe a sztorikba. Aztán egyszer csak így megérkezett a kocsmába így egy ilyen 18-20 éves társaság, akik így üvöltötték ezeket a brainrotokat, hogy tung-tung-tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, szahúr. Mi történik most? Egy szót hogy, sem értem. Hogy bombárdió, krokodió. Ennyire öreg vagyok, bazzeng. És a csávó, ez így abba hagyta a történetét a közepén, és oda rohant, és ő is elkezdte ezeket ordítani. És ez volt a sztori, hogy így ordítják. És utána ezt beszéltük hazafele menet, hogy tehát én azt is értem, hogy mondjuk a narancs, tetves és dugó az nem a kultúra csúcsa. De amikor... De, amivel te voltál, akkor fiatal, az jó volt. Kicsit, mintha több lenne. Meg amikor azt mondod ugye, hogy a... De lehet, hogy csak nem látok bele eléggé. Csak ezt beszéltük, hogy amikor a Koman Vladimir a Moldova ellen lőtt gólját azzal ünnepelte, hogy így letakarja az egyik szemét, és utána kiderült, hogy ezzel a félszemű Babilonra utal a narancs, tetves és dugóból, az, tehát ez egy utalás, nem pedig az, hogy kimondja, hogy narancs, tetves és dugó, mint itt. És itt csak ennyi. És nem értem. De lehet, hogy öreg vagyok. Borzalmas öregnek érzem most magam, mert nem értem, miről beszélsz. Narancs, tetves és dugó én van TikTokom, és néha... Most itt kell bizonygatnod, hogy fiatal vagy. Van nem, TikTok. Csak azt pont az, hogy én mindig letörlöm, mindig felrakom, hogyha valamiért mondja, hogy valamit, most mutka borkát között, hogy milyen editek vannak rólam, és felejtettem, hogy miket mondtam régen. De hogy... Némelyiket már letiltották. Igen. Törölték. Ja. Nem tudom, nem mi volt. Mindegy, felrakom, de rájöttem, hogy aztán elkezdem néha nyomogatni a TikTokot, és rájöttem, hogy ezt ebbe az utcába nem kéne bemenni többet, úgyhogy mindig letörlöm inkább az appot, mert ez a TikTok az olyan drog, hogy így az ember, hogyha fönt van a telefonján, nyomkodja. Hát csak ránéz, inkább letörlöm. Ugyanez sajnos az Instagram is, amit átalakítottak ilyen TikTok boomer editionre, hogy minden szart földobál, nem jött velem szembe ilyen, ez még. Van egy-két dolog, amit ott szoktam így figyelni, például amúgy pont a kormányzat, meg egy-két tartalomgyártó, meg nem tudom, most én is elkezdtem feltöltögetni oda videókat, de ezen kívül én nem érzem azt a függőséget a TikTokkal kapcsolatban. Főleg, tehát én nem sikerült beszippantania ennek a trendnek engem úgy, mint úgy látszik a magyar kormányt. S végig nézzük, hogy mi lesz. Nézzük, mi ez? Dilo vagy Cappuccino Assassino? Cappuccino assassino. Végre egy kérdés, amire érdemben tudott válaszolni. Te... Cino vagy Bobrito Bandito? De ezek, várjál, most ezek mik? Ez ilyen, ezt most ők találták ki, vagy ez mindenkinél ugyanezek jönnek fel? Nem, ezek tehát random dobálja be őket, de ezek valós mémek. De ezek hogy lettek mémek? Ez, úgy, azt, hogy... azt a mém közösség. Gondolom a Harcosok Klubja akkor, tehát mert ők a de ezek úgy, hogy mindegyik egy külön mémesült, vagy ezek együtt mémesültek? Mint... Bohár Danit kéne megkérdezni, ő az, aki tudja, hogy hogyan működnek a mémek, hiszen ő az, aki az ukrán zászlót. Értem, hogy ilyen generált karakterek, de hát AI generált karakter végtelen van. Azt végtelen számba lehet előállítani. Nem, de ez egy trend, hogy vannak ezek az Italian brain rotok, és ezek azok közé tartoznak. Ebből van egy lista. És miért olasz? Miért olasz? Nem tudom. Mit megnézem a New York mémen? Cappuccino assassino. Cappuccino assassino, vagy Sigmav? Sigmav, ez például biztos, hogy nem. Na, az már a magyar része. Az már a magyar név. És akkor az emberek így találkoznak együtt, és azt mondják, Sigmav, igen, én is ismerem a Sigmavot, és akkor ennyi. Hát én a Sigmavot úgy láttam, hogy van hozzá egy szöveg is, hogy vigyázz, mert megjött a Sigmav, és akkor nem tudom, valami hülyeség, hogy késik, vagy nem tudom. A Sigmav, az hogy mitől Sigmav, hogy állandóan késik? Ez hogy jön össze? Mert telibe szarja. Ja. Nem tudom, tehát. Sigmav vagy Sigminiszterelnök? Miniszterelnök. Arról nincs kép. Megjött. De itt van. Úristen, ez a Sigma. Sig miniszterelnök úr. Uram Jézus Krisztus. Na hát az van, hogy... Ja, és már kattinthatsz is át a következőre. Tessék itt a következő. Ne. Ha van visszataszító... Ez mi vagyunk? Itt még egy brain. Ha jól van, ez így csatorna. Igen, ezt sokan megnézték, vagy nézem. Van olyan videónk, ami most ilyen rövid videó, most ilyen Facebookon itt több mint 500 000 megnézték, és inkább rásmegyek a komment mezőkre, mert hú, hát ott biztos lenne érdekes dolgokat találnék ott a harcosoktól. Van még? Ez mi? Ez is az Orbán Viktor Insta oldalán van? A hivatalos... De mit csinálsz? Hát nem halljuk. Nem halljuk a lényeget. Ez az Orbán Viktor hivatalos TikTok oldalán van. Ez az eddigi egyik legérdemibb megszólalás Orbán Viktor TikTok oldalán. Ez meg... micsoda. Mit nem értesz, Ádám? Ez a megfelelő politikai kommentárja volt ennek a kérdésnek. Felnövök a színvonalhoz. De ezzel most csak emeltem. Nézd már meg! A tung-tung szavúr ott izét vergődik. Jó, van, ezt hagyjuk. Ez most ez valóság, hogy mivel élek most? Hát most mi a faszról beszéljen a kormányzat? Van szerinted ennél fontosabb dolog? Én nem tudom. Én most egy szimulációban élek. Szigumuláció? Én úgy érzem, hogy valami szimulációban élek amúgy. Mi történik, bazd meg? Ez mi? Ez egy farög? Én tudom, nem tudom mi a tung-tung-tung szavúr, de hogy a... tényleg nem tudom. De szokott lenni egy baseball ütője, az nem tudom, hol marad. Ez mi? Nem érted. Egy helyeken táncol? Nézzük meg még egyszer, Ádám, hogyha nem érted. Az van, Ádám, hogy a kormányzat, én nem szeretem azokat a mémeket, amikor azt mondják, hogy a idiokrácia megvalósul. Mondjuk én szeretem azt a filmet, mókás volt, de azért, tehát ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy mi a fasz történik. Orbán Viktor meg készül a Gyurcsány Ferenc korszakára, amikor elég lesz elmenni egy kocsmába, aztán berúgnia, meg táncolni a fiatalokkal. És akkor már meg kell érteni őket. Creepy lesz, tudod. Majd így együtt mondják, hogy mi van aranyom? Csak nem, de ott fogja kiabálni, bejön egy 18-20 éves társaság, és majd ott kiabálják, hogy ezért, hogy tung-tung-tung, szahúr, és akkor a miniszterelnök, megjött a Sig miniszterelnök úr. Jó, Istenem, nem bírom, azt tudom, hol vagyok, bazzen. Tedd vissza, Ádám, tedd vissza a fejhallgatót. Mi? Nem, végeztem mára. Elég volt. Elegem van, bazzen. Tényleg... Ezt tessék, itt feneklik meg az Ippant Média, nem? Amikor a valódi kérdésekről van szó. A valódi kérdés, azért teljesen más mindsetbe jöttem be, de alig aludtam, mert tegnap reggel 6-tól éjfélig forgattunk, világ másik felén, Encsencsen. És csak az ország, tudom, hát, hogy neked ez igen, az ország a világ. Igen. És én nagyon sok emberrel beszélgettünk, meg interjúztunk, és most erre bejövök, és ezt rakja ki Orbán. Én azt láttam ott is, ne haragudjam, bárki, de hogy az más problémák is vannak ebben az országban. Érdekes, de hogy úgy... Beszélsz. Ennél többet mit tehetne az ország felvilágosításáért? Most, nem lehet. Amúgy, meg minél többször vagyok, most kb. Minden héten forgatunk ugye egy vlogot, arra jöttem rá, hogy azért minél többször megyünk, egyre kevésbé fogok meglepődni az újabb Fidesz kétharmadon. Én most azt hallottam, hogy például egy vonaton egy csávó az azon balhézott, képzeld, hogy így nem tudom, így kiabált, meg ütögette a podgyászokat, meg nem tudom. Azt kiabálta, hogy a rohadjon meg a Mészáros Lőrinc, meg a pedofidesz, hogy ő ezért dolgozik, hogy a Mészáros Lőrinc meggazdagodjon. Amit mondjuk ilyen tájékozatlan, felhergelt tömegnek... Tehát így ugye szokás apostrofálni, ugye a körúton belül, hogy ez a Fidesz szavazó már megoszlik az ilyen felhergelt, tájékozatlan embereknek, teljesen cserben hagyott embereknek a közössége, ez már megoszlik a Fidesz és a Tisza párt szavazói között. Eljutottunk oda, hogy elveszíti a fogást a Fidesz ezen a társadalmi rétegen is. Akiken azt gondolod, hogy soha nem lehetne. Igen, de és például tegnap... És lehet, el fog jönni nekik is egy jobb világ. Volt egy tök értelmes bácsi, egy idős. Ilyen, amúgy ez lesz az új sorozatot akarok, hogy a lócákon beszélgetünk emberekkel, mert tudod, ott volt egy csomó olyan. Ilyen idős emberek kint ülnek a lócán. Aha. Volt egy csávó, 50 éve itt ül. Csak ez ennyi. Nem állt föl. Hát így ennyi az, ennyit csinál. Olyan érdekes. De ugye ez régen még azt tudtátok, hogy el lehetett menni 60 éves korotok előtt nyugdíjba? Ja. De hát érdekes. Nyilván csak, hogy ez a lócán ott ülő emberekkel érdekeseket lehet beszélgetni, mert nagyon sok volt. És volt egy kifejezetten értelmes, így mondta, hogy, és így rengetegen sorolják a problémákat az országban. Az a bácsi azt mondta, hogy a fő probléma itt a korrupció, hogy mindent állhat a korrupció, és ez semmi izé. Tök értelmesen elmondta, jogos, rengeteg problémát, minden szar, meg a korrupció, meg minden, és de azért Fideszre szavaz. Mondom, de hát, és nem mondom, mert utána nem tudtam, hogy én így nem hallottam az egész interjút, de utána mondták, hogy mondta, hogy amúgy nyilván Fidesz, és hát Magyar Péter. Beazonosítják az összes problémát, amit a Fidesz csinál, és nem tudom, érdekes, hogy de ennek ellenére tök értelmesen elmondják, látszanak egy csomó problémát, és utána mégis azt mondják, hogy de a Fideszre kell szavazni. Nem értem, hogy ez hogy jön össze. De mert ezek hogy mi meggyőzhető emberek. Hát, nem tudom. De látod, hogy ő se akkor egy ilyen, nem tudom, megvadult, megőrült, nem tudom mit dobáló ember volt, hanem egy értelmes ember. Igen, csak meg mások is ott voltak, és akik tényleg csak az M1-ről tájékozódnak, meg minden, azt meg lehetne győzni, de nem érsz el hozzájuk, úgy nehéz meggyőzni, hát, nem érsz el. De hogy érsz el hozzájuk? Például Magyar Péter elér hozzájuk. De nem tudom, Magyar Péter, mi nem érünk el. Minden szavazó személyesen elmenni. Hát lehet, hogy kellnek más emberek is, de amúgy mi nem... Dobrev Klára, aki készül a kormányzás. Nem Dobrev Klárára gondolok, esetleg a Tiszába lehetne más, mint a Dobrev Klára, ugyebár, de mi per pillanat nem érünk el ezekhez az emberekhez. De amúgy szerintem ezen is lehet változtatni megfelelő kommunikációval. Én látom azt a lehetőséget, hogy széles körbe eljussanak emberek. Hogyha megnézed, amúgy van egy csomó tartalomgyártó, aki mindenféle politikai hozzáállástól függetlenül nagyon sok emberhez eljut. Ezt meg lehet oldani. Szerintem még azzal is, hogyha a politikán nevetsz. Amúgy tényleg a Radics Peti például az elég sok ember számára vicc. Nem kell valamilyen pártpreferenciának lenni, hogy viccesnek találják. Szóval erre megvan szerintem a lehetőség az online térbe is, de az offline térben meg mindenképp. Ott is, Nagyváradon is volt, aki mondta, hogy ott azért, hogy amúgy nem Magyar Péter a kedvenc, meg mit tudom én, de hát eljött, akkor már kijön megnézni, hogy egy magyar politikus odament, beszél valamit, hát most azért nem kell itt egymás torkának esni, miért ne lehetne. Hát vannak beszélni. Ilyen emberek, igen. Aki meg pénzt kap ott, az meg persze, az nyilván könnyebben megy hurogni. Meg beszélgettem például a Szegedén, meg gondolom vannak ilyen csoportok, hogyha belementek ilyen szavazatszámláló beszámolók, azért olyan állapotok vannak egyes helyeken az országban, olyanokat meséltek, hogy így a hajam égnek át, és ezek vannak rétegek, amikhez nem tudom, hogy jut el bármi, érted? Nem tudom elképzelni. De hát valószínűleg vannak rétegek, amihez nem tud egyszerűen eljutni, ami nem a Fidesz, az inkább a bizonytalanokat kell meggyőzni, vagy azok, akik passzívak, hogy az itt azért lehetne értelmesebb is az ország. Nem tudom, persze a bizonytalanok, de vannak sokan, akik nem fognak elmenni szavazni, teljesen mindig mit csinálsz. Hát igen. Szóval ez szerintem nagyon jól látja a Magyar Péter, hogy a Fidesz szavazók azok, akik közül eleget kihasítva lehet leváltani ezt a kormányzatot. Hát érdekes. De például látod, hogy tehát a Fidesz kommunikációja is azért sokat változott. Igen, és ez is frusztrál ez itt. Erre már hány millió ment? Ez már az egymilliárdos AI. Nem bírom. Tegnap is lehangolódtam így. Pont az... Hol van a szex videó? Volt bennem, hogy ezek olyan jó dolgokat így ötleteltünk, hogy lehetne forgatni ilyen több részen átívelő vlog stílusú kb. Netflix szintű dolgokat. Nem, erre gondoltam. És így összeszámoltam, hogy azért az egy nagy költség. Akár, érted, Európában is lehetne menni helyekre, érdekes embereket bemutatni. És így számoltam, hogy egyszerűen fantasztikus lehetne egy ívet adni neki, mondjuk 8 nap alatt le lehetne forgatni, vagy 10. 100 millió lenne? Vagy ez nem, hogy kiszámoltam, de az is, hogy egy stábot, 8-9 embert és egy kicsi stáb elreptetni helyekre, meg szállást adni, de hogy az is így, meggondoltam, hogy azért ez egy 10-20 millió lenne mondjuk egy ilyen nagy forgatási, nagy szabásot összerakni. Mondom, hát ez nem mostanában lesz a rebüdzsénk, azt rájöttem, hogy az a köztér az egy videójuk 5-szer ennyibe került. 100 millió volt. És egy társas osztag. És mondom, ezt nem hiszem el, hogy bazánk, mennyi jó dolgot lehetne csinálni. Azt látod közben, hogy de most erről beszélek a fókuszcsoport epizódban is, hogy 100 milliót számoltak el egy 30 perces epizódra, ami teljesen indokolatlan, és akkor reménykedek. Ebben már benne volt a reklám? Nem, abban még nem volt. Az még szóval mindegy. Hát érdekes, hogy ha egyszer lesz itt egy szép világ, vagy egy szebb világ, inkább úgy mondom, ahol nem ilyen baromságokra mennek el a pénzeink, és nincs megfojtva a hirdetésipar, és a támogatások normálisan mennek el, mennyi jó dolgot lehetne csinálni. De hát ez az egész ország ilyen az adónkkal, nem csak a média, amiben mi vagyunk, hanem akár az oktatás, akár a egészségügy, ahol most arról is beszélgettem egy csomó orvossal a turnén, hogy most mire ment a sok milliárdunk, mire ment? Kamerákat szerelnek minden kórházba, arcfelismerő. Hogy ezzel oldják meg most a... Nem azzal, hogy nincs elég nővér, meg nincsenek rend. És valószínűleg még az a kevésből is valaki majd föl fog mondani, mert most már mindenkit beszkenelnek, meg minden bazzek, de hogy nincs elég nővér, nincs elég szakdolgozó, mint a szakdolgozók vannak nagyon kevesen, az ott nagyobb a gáz, mint az orvosoknál. És akkor ez a megoldás, hogy kamerákat szerelnek fel, mint hogyha az lenne a félelem, hogy trógerkednek az orvosok. Hát valahogy le kell tesztelni ezt az arccal is. Igen, de valaki azért nagyon sok pénzt kapott valószínűleg, hogy ezeket felszerelje. Nem mindenhol sikerült, mondták, hogy volt olyan, hogy nem tudták csak olyan helyre rakni a kamerát, hogy alacsonyabb embereket ezt kell csinálniuk, hogy meg felismerjük. Szóval ez a tervük, ez a tervezet, hogy meg állandóan mindenféle sztorik vannak, hogy hogyan tényleg a turnén meséltek, hogy már ilyen mindenki csak, nem tudom. Szóval a bürokrácia az így rátelepedett, és a bürokrácia bürokráciájával a ellenőrzésével próbálnak mindent megoldani, és akkor végén a alap hiányzik az egészből, az, hogy legyen elég szakember, és az, hogy még egy bizottságot létrehoznak, majd egy harmadikat is, aki majd számon kéri a másodikat, ez teljesen inkompetens barma. Állítólag amúgy ugyebár a Tiborcz István cégéhez van közen. Micsoda meglepetés! Jó van akkor. Ja, Kunes Zsombor az eszközbeszerzésekről is beszélt, nem biztos, hogy a legjobb irányba mennek, és igen, hát ezt aki beszélt már orvossal, meg kórházban dolgozó emberrel, azt tudja, hogy hát még mindig nem oldódott meg minden, hiába fizetnek jobb pénzt, ez nem hát minden. Igen, orvosoknak, de mondjuk a szakdolgozóknak meg nem. Ádám. Ebből a hiány van. Ádám, hadd mondjak neked erre valamit. Ha ő vezetné az országot, akkor is előrébb lennénk szerintem. Ez egy milliárdos éjjel. Kb. Ennyi munka folyik ott. Ott vannak az üres székek, és egy táncoló kulabácsi. Ez a szimbolona itt a magyar kormányzásnak, és úgy látszik, hogy ezt már nem is titkolják, sőt büszkék rá. Tegnap volt kormányinfó, és szerintem tetszeni fog, ami ott elhangzott. 444-es kérdések, ez pont rád gondoltam, mikor hallgattam. Neked biztos tetszeni fog. Igen, biztos. Azt mondták, hogy ne haragudjon, hogy van pofájuk még ide kiállni. A harcosok klubja ott lesz a következő békemeneten? Nem sokan mennek már, vagy nem sok embert engednek be, lehet inkább az. Hát van, aki menne, de nem engedik be. Hát ez igen. Biztos. Ez új az a hely, nem? Most megint. Egyre kisebb helyre mennek. Mert nem világos, hogy a Bokcsarnokban tartott rendezvényt, azt kiszervezte. Ez lesz a következő, már csak ilyeneket válaszolni. Puty, puty, puty. De hát ez nem válasz. Fogalmam nincsen, gondolom a harcosok klubja szervezte, nem tudom. Ez nem egy kormányzati rendezvény volt? Nem. Ez Fideszes pártrendező? Mi? Mi köze lenne a kormányhoz meg a Fideszhez? A Vox, jó, ott volt a Vox logo, de meg Orbán Viktor, az összes fideszes. Miért kell ilyeneket feltételezni? Elítélt pedofil például pont ott volt, de az más dolog. Az más. Az más. Miután arról tudnék, tehát közpénz, kormányzati pénz ebben nem volt. Közpénz jellegét vesztett pénz, az vajon az ebbe tartozik? Ó, Istenem, közpénz nem volt. Adj erőd, bazdmeg, azt a kúrva. Nem volt, most mondta. Még itt nem hangzott el soha valótlanság. Ádám, értsd már meg. De szervezhette, azt nem tudom. Tehát nem... Hát bárhogy valaki megszervezte, ezt oda mentek az emberek. Ott volt a miniszterelnök. Ja, pont kihívta, arra járt. Igen. Sem fasz tudja, valaki megszervezte. Igen, így sétált a miniszterelnök úr, így nézte ezeket a brain rotokat. Assassino cappuccino. Valami a faszom. És akkor egyszer csak ott volt a színben, Jézusom, bazen itt éneklik a himnuszt. Amúgy így is nézett ki az Orbán. Ez a magyar brain rot amúgy. Nekünk nem kell itt ilyen táncoló szardarabok. Ez a brain rot, amit a Gulyás Gergelyik nyomnak minden héten. Semmi értelme nincsen. Egyszer azt kellene, hogy így mondja Gulyás Ezt kimegy. Jó, annyi volt már. Ő nem tudja. Ő csak a kormánynak a szóvivője, az a kormány, ami semmiről nem tud semmit, és soha nem volt ott sehol, és azt kell megkérdezni, aki mondta, de azt nem tudjuk ki. Az, hát, sajnos. Ennél több információt már nem lehet átadni, basszátok meg. Hogyan? Mit akartok még tudni? Biztos, hogy Gulyás Gergelynek is így, mit mondhatok el, és semmit. Na, most ki kell mennem beszélni 2 órán keresztül. Jó, de nem mondj semmit, és így. Hát igen. Meg ezt a feladatot. Részben tényleg ezt csinálja. Bóka János azt mondta Brüsszelben, hogy nincs Magyarországon betiltva a Pride, vagy valami ilyesmit mondott, ugye? Igen. Ezt miért mondta? Lázár János azt mondta, hogy be kell tiltani a Pride-ot, Orbán Viktor meg oda kommentálta, hogy bebizony, majd hoztak egy törvényt. Meg kell nézni a jogi szabályozást. Tehát be van tiltva a Pride? Hát... Nem, ne arra ugyan, de ez ebben a formában nem igaz. Mi történt? Gyülekezési törvény azt mondta, hogy a gyermekvédelmi törvény rendelkezésére... Azt mondta? Hivatkozik. Egyszer csak. Nem tudjuk, hogy történt. A gyülekezési törvény valahogy úgy... Tehát ez sajnos ez van. Nem tudom, a Gulyás Gergőnek az egyetlen logikus, ami megbocsájtható, hogyha ő szivárogtat a Magyar Péternek, és csak azért van ott még, hogy tudjon szivárogtatni magyar. De nem hiszem. Kit érdekel? A Gulyás Gergő ott lesz, mint ahol a többi régi MSZP-s, akik van, Gyurcsány miatt már azt se tudjuk, hogy kik voltak. Teljesen minden. Csak sokkal gazdagabbak lesznek. Igen. Ennyi a különbség. Tehát amit korábban is már mondtam, azt most el tudom mondani, hogy egy stadionban vagy bárhol ez nem érvényesül ez a szabály, hiszen az nem közterület. Nyugodtan lehet a Puskás stadionban vagy bárhol, amit kivérelnek a szervezők. A Pride-nak is kifizetik, mint a Harcosok klubjának valaki? Nem tudjuk, nem hogy tudjuk. Ki. Lehet, hogy ugyanaz fogja, igen. És a közterületnél sem korlát nélkül alkalmazható ez, hanem ott, ahol a gyermekvédelmi szempontokat érvényesíteni kell. Budapest belvárosában ez érvényesíthető. És milyen ilyen rendezvényt tud a Pride-on kívül, amire ez vonatkozhat? Békemenet. Minden rendezvényre vonatkozhat, ami gyermekvédelmi szempontból, ami gyülekezési joghatály alá esik, és gyermekvédelmi szempontból kivonat. Tehát meg lehet tartani a Budapest Pride-ot idén? Valamit vagy én mondtam olyan rosszul, vagy félreértette a válaszomat. Tehát be van tiltva a Pride, vagy nincs betiltva a Pride közt? Budapest belvárosában, ahogy eddig 30 éven át volt, meg lehet tartani a Budapest Pride-ot? Tehát született egy törvény. Ez a kurva érdekesebb a dologban, hogy nem lehet ezt se kimondani. Miért nem? Tehát, hogyha beleállnak, hogy betiltják a Pride-ot, akkor miért nem állnak bele? Gulyás Gergő így mit smásol, hogy Bóka, ott az EU-ban így mondja, hogy Orbán Viktor meg így a SZIG miniszterelnök úr, be van tiltva a Pride, és akkor most mi van? Most akkor mi van? És ez a kurva érdekes, ahogy így forgatják a nyilvánosságot, és nem hajlandóak kimondani még azt se, amit mondani akarnak. Elképesztően nyomorult, ilyen mismásoló, nem egyenes, ügyeskedő, okoskodó, nem korrekt ez. Ez nem egy vízió, ami mentén egy országot így irányítani lehet, ez más kérdés, hogy kormányozni se tudnak. De az, hogy még víziójuk sincs az országról, hanem így mondják, hogy ezt azért nem mondhatjuk ki. ki, ugye? Egész egyszer, akkor nincs mögötte társadalmi támogatottság, nem? És akkor vannak ezek a, nem tudom, ilyen mindenféle ilyen erre használt ilyen a média térben már roncs emberek, akik ugye roncs ilyen beszélőfejek, amik bármit mondhatnak. Bajer Zsolt oda megy, ezt elkiáltja magát. Ácskos buzik! Az így mehet, és akkor így megy a hergedés, meg Semjén Zsolt így meglepődik, amikor azt mondják neki a, nem tudom, a rendezvényén, hogy ki kéne lépni az EU-ba, és oh-ho! Hello! Hát ezt azért nem kéne talán. És közben ők meg így próbálják így távol tartani magukat ettől, és ez az érdekes, hogy közben amúgy még ez se sikerül ezeknek a szerencsétleneknek, hogy a Orbán Viktor kimondja, hogy támogatja a magyar gyűlölő, magyar sírokon táncoló George Simeont, és látjuk, hogy mi történik, amikor kimondanak ilyeneket. És ezért táncol itt a Gulyás Gergely körbe, hogy... az egész téma körül. Az a furcsa, hogy ő nem tudja. Fordítva szokott lenni, hogy kommunikálnak erős dolgokat, de azért törvényt hozni rá már erős. Itt meghozzák a törvényt, de nem merik kimondani. Ez a fordítva szokott inkább lenni. Meg hogy megint ez a törvény is, tehát megint egy gumijogszabály, ami az egész gyülekezési jogot visszavágja, hiszen bármire rá lehet ezt húzni. Most ezt a Pride kapcsán hozták meg, de a bármilyen gyülekezi. Most mondja a Gulyás Gergő is, hogy bármire alkalmas ez. Vajon alkalmas lett volna az augusztus 20-ai rendezvényre, ahol német futballválogatott festéssel félmeztelen emberek egy turult húztak, kigyúrt férfiak. Kigyúrt férfiakkal nincs bajunk. Kigyúrt férfiak kifestve, testfestéssel. Na most ez tehát ugye Pride, vagy amúgy kéne ilyet is, nem? Ilyen, hogy ez Pride vagy augusztus 20-ai nemzeti ünnep? Nem, ja, ez jó kvíz lenne, majd a refresh-emet csinálja. Azzal akkor nem volt gond, úgy tűnik. De mi van, hogyha véletlenül ugye valaki leveszi a pólóját egy tüntetésen? Akkor bocsánat, ez békemenet? Ellentüntetők lehet, hogy néha csapkodják hasukat. Ezt el tudom képzelni. Érdekes lehetőség lenne egy konszolidált arcot mutatni, szerintem, hogy ha tényleg azt látod, hogy az augusztus 20-ai az extrémebb volt meg minden, akkor, vagy hogyha tényleg csak emberek vonalnak szivárványos zászlóval, akkor arra mit lehet mondani, hogy az hogy bántja a gyerekeket amúgy? Ezt nem tudom. Tehát akkor a Pride be van tiltva, hiszen 30 éven át volt egy rendezvény, hogy a belvárosban vonultak emberek a jogaikért, és már nem tehetik meg, mert állítólag a gyerekek rosszul lesznek, meg mindenféle bajuk történik. Ön a válaszomra való tekintet nélkül fogalmazza. De nem válaszolsz! De vannak még más egyéb kérdései is, például a szuverenitásvédelmi törvénye kapcsolatban. Akkor lassan le is zárjuk. Még lenne egy kérdésem. Gyorsan, bocsánat, nehéz kérdéseket kapunk, gyorsan lezárnám. Nem lehetne inkább az Arigó kérdezzen? Amúgy meghallgattam azt is, hogy belehallgattam élőbe a kormányinfóba, és elképesztő amúgy tehát, hogy a kormányinfóra így megkérdezi, nem tudom, talán a TV2 volt, vagy a Híradó, hogy drága miniszter úr, hogy van az, hogy a Tisza párt nem reagál itt ezekre a kémvádakra, ezekre. Hogy lehet ez? És akkor elmondja a miniszter úr, hogy hát azért, mert sárosak azért. De miért ott kérdezik? Szóval elképesztő. Tényleg, hogy gyakorlatilag a közmédia, meg amit a kormányzat támogat média, az így teljesen kiüresedett. Ez mindegy. Mi nézzük helyettetek, monitorozzuk, jó? Úgyhogy majd beszélünk róla, hogyha mondanak egyszer valami. Ha mondjuk a szuverenitás védelmi hivatal felrak valakit arra a listára, ami alapján el lehet lehetetleníteni azt a szervezetet, akkor hova lehet fordulni jogsegélyért, vagy fellebbezésért, vagy ilyesmi? Ez egy fontos kérdés, amúgy. Igen. Egy jogállamban. Törvényben meghatározott út van. Ha ilyen nem lenne, akkor is alkotmányjogi panasszal bárki fordulhat alkotmánybírósághoz. De mi van a törvényben meghatározva, hogy kihez lehet fordulni, hogyha ha mondjuk én nem tudom, tegyük fel, hogy azt mondom, hogy a szuverenitás védelmi hivatal elnöke Lánci Tamás egy idióta barom, és ezzel ő megsértődik. Hogy lehet itt mondani? Tudom, hogy neked tetszeni. Túl enyhe. És felrak minket a listára. Mondja, akkor ez a személyiségi jogokat sért. Nem, személyiségi jogokat sért az, hogy azt mondom, hogy hülye barom valaki. Hát figyelj, nem szép. Nagy nyilvánosság előtt ezt mondod valakire, hogy egy idióta barom, mert lehet, hogy feljelenthet. Lánci Tamás egy idióta barom. Nézzük. Nagyon jó. A listán én is úgyis ott leszek, de nem csak a Lánci Tamás az amúgy. A Gulyás is most pályázik erre a címre ezekkel a válaszokkal. Egy hipotetikus feltevést mondtam, nem azt mondtam, hogy ő az, hanem az, hogy... Erre van bírói gyakorlat, itt is vonnak le következtetéseket, és ilyenkor az a következtetés a személyiségi. De hát én nem állítottam ezt. Ami nem helyes. Na jó. De nem állítottam ezt, és egyébként meg szerintem... Nem akarok ötlet. Na, kussoljál már, hagyd mondja végig. Nem, tehát ez tényleg azért tehát nem szép, hogyha azt mondja, hogyha idióta baromnak nevezném, tehát ez mindértjük. Ez még enyhe amúgy a Láncira, de hogy jogos a felvetés, amit nem akar érteni a Gulyás, hogy a Lánci saját kényekedben szerint éppen, hogy kire sértődött meg, listázhat embereket, akkor én szeretnék valami jogomban élni, ahol hát legalábbis panasztal élhetek. De hát, hogyha ez annyira nem volt fontos. Szóval azt lehetővé tették, hogy kényekedve szerint valaki listázhasson, mert éppen kire van megsértődve, de azt már, hogy a jogainkkal érjünk, ami egy jogállamban fontos, az már nem volt olyan fontos a törvénykezés során. Hát még ugye, nincsen még jogszabályánál, mert még nincs kész a törvénynek a szövege. Még nincs elfogadva, még milyen faszról beszéljünk. Amíg nincs elfogadva, utána pedig, amikor el van fogadva, akkor ez már sajnos egy megmásíthatatlan tény, amit valaki így csinált. Nem tudjuk, mi legyen. Valaki önnel kapcsolatosan fogalmazna meg ilyen példákat, de meg egyszer mondom, így el lehet menni a sértegetésben. Édes Krisztusom, hú, hogy bírják ezt? Tehát ez nem helyes se Lánci Tamás, se más méltóságát. Hát én egy kicsit több nagy valóságot vártam el egy olyan politikai közösségtől, ami Bayer Zsoltot állítja folyamatosan a nyilvánosság elé. És azt... Senkit nem tudunk a nyilvánosságtól, ugyan, de Bayer Zsolt is, neki is lehet műsora, neki is lehetnek írásai. Tehát... Neki is lehetnek. Mi pénzeljük? Adófizető. Igen, ez más kérdés, igen, hogy vajon miből tartja fönn magát a Bayer Show. Általánosságban mondom, hiszem kormányinfó keretében nem helyes az emberi méltóságát senkinek. Nem sértette meg senkinek az emberi méltóságát. A kérdésem az lett volna. Önre vonatkoztatva mondtak volna egyet, akkor ön joggal érezni a sértem. Ó, én nem, nyugodtan. Szóval az lett volna a kérdésem, hogy ha ő ezen megsértődne esetleg, akkor és minden alap nélkül feltenni a listára a szervezetet, aminél vagyok, akkor kihez lehet fordulni? Úgy, hogy... Alkotmányjogi panasz minden körülmények között áll az önrendelkezésre. Gondolom, mennyire. Mi lenne, hogyha ezt rendesen megcsinálják a törvénybe? Nem lehetne csak úgy listázni embereket hasonlítésszerűen, az milyen? Amúgy az is látszik, hogy mennyire összehebrákolt, összedobált ez az egész kérdéskör. Tehát a Halász Jánosnak így odavágták a nyakába, hogy tessék, vigyed oda ezt a törvényjavaslatot, aztán csináljad már régóta, nem csináltál semmit, valamit most már muszáj virítani, bassza meg, vagy különben legközelebb nem lesz az listán. Ugye híresen most új embereket keresnek a Fideszbe, meg fog újulni, nagyon sok körzetben új jelöltje fog indulni a Fidesznek, és ezért gondolom, hát aki nem dolgozik meg, aki nem cipeli el a saját súlyát ebben a játékban, az kívül kerül hirtelen, és ezért mindenki serényen nyomogatja a gombokat, és tartja a pártfegyelmet, kivéve ugye a KDNP-sek, akik így hétről hétre esnek ki, úgy tűnik, a különböző KDNP-s szekrényekből. Viszont az, hogy tehát hogy így összelett, csak így bingizve ez a Risszrosz törvényjavaslat, így oda lett vágva az asztalra, nyilván nagyon sok hülyeség van benne, amit hát így nem lehet megcsinálni, vagy legalábbis alkotmányellenes, és akkor utána már akkor a Szabó Tündének kellett ott állni, és akkor megnéztük, az egy végtelenül nyomorult volt az a videó is, hogy így mennyire nem, egyszerűen nem tudnak válaszolni. Szabó Tünde az ennyire ilyen prominens fideszes? Hát úgy tűnik, hogy ő is szeretne újra bekerülni a parlamentbe, és nem annyira. Én meg máshonnan ismerem Szabó Tündét. Tudom. Szóval, hogy ne kelljen mondjuk a piacról megélnie valakinek, ez azért egy elég nagy nyomás, ezt lássuk be, azért a politikusoknak jó fizetésük van, és akkor, tehát van, aki ez ügyben, tehát valamit csinál is, van, aki meg hát nem látjuk egész évben, és még a háttérben se tesz semmit, és akkor így el lehet tenni, biztosan vannak így is. És akkor látjuk, hogy így, amúgy az is nagyon kisejlik, hogy mi Lázár Jánosnak az óriási tehetsége, hogy össze-vissza tud beszélni addig, amíg de nem megy a nap. Ezt például se a Halász János, se a Szabó Tünde nem tudta megcsinálni. Tehát így oda van vágva ez a Risszrosz szírszar törvényjavaslat, és nekik is egy hétbe telik, vagy kettőbe, mire egyáltalán kitalálják a hülyeséget, hogy mit fognak rá mondani, hogy igen, lesz egy bizottság, és majd az dönti el, de a kormánytól jó, de kinél lehet majd mondani, hogy hello, én szerintem jogtalanul kerültem fel arra a listára. Hát azt majd az alkotmánybíróság, jó, de hát az meg hónapokig eltartott, amíg az alkotmánybíróság itt valami dönt, hát addigra meg el lehetett teníteni. Tehát az nem úgy megyen, meg hogy miért nem alkotmányellenes, mondjuk az, hogy az ember odaadja az 1%-át valakinek, azt nem az a szervezet kapja, hanem egy másik. És akkor erre is egy hét kellett, vagy napok kellettek, mire így megszülték, hogy ja, pazd meg, amúgy a jogszabályokban már van ilyen. Hogyha van egy olyan szervezet, ami elveszti a közhasznú jellegét, akkor tehát nem muszáj, tehát akkor le lehet venni arról a listáról, ahol az adó 1%-ot meg lehet kapni. És akkor, ja, hát, ó, pazd meg, én nem erre hivat. nyilatkoztunk az elejétől kezdve, hogy ennyire inkompetensek, hogy ennyire nem figyelnek oda, hanem így tényleg mindenki, mint a sok hal, sok szatyorba így össze-vissza ugrálnak, és akkor jaj, Orbán Viktor, jaj, Istenem, a rossz román jelöltet támogatta, bazeg, a magyar sírokon táncolt. Jó, már nincs mit tenni, akkor nem tudom, valahol küldjétek oda a Lázár Jánost össze-vissza beszélni. Ja, szegény Gulyás Gergőnek majd megint két órán keresztül kell így állni a gerincsérvével, szerencsétlennek, hogy ezért, hogy valamit kimakogjon ezekre. Elképesztő. De a kormányzás is hasonló színvonalú. Igen, Orbán Viktor véletlenül egy magyar gyűlölő románt támogat, hozzátok az Italian Brain Rotot. Ezzel majd visszaszerzük a szavazókat. Hogyha nem lenne egy Brain Rot, az összes szaros tartalom, amit csinálnak amúgy is. Megkérdezte Simor Dániel, hogy hát kinek adták, adójuk 1%-át? A Református Egyháznak adtam. A másik 1%-ot azt mondom, Lúnyai Alapítványának szoktam adni. Nem tudom, hogy ez idén is így történt. És mit szólnának hozzá, hogyha az állam utólag úgy döntene, hogy nem ért egyet ezzel a döntéssel, és egy másik alapítványhoz vagy szervezethez kerülne az önök által felajánlott 1%? Meghallgatnám az államnak az érveit, és na, gondolom. Tennének, hogy Soros Györgyel együtt támogatok valamit, akkor nagyon örülnék neki. De miért? És hogyha Soros György mondjuk a rákkutatást támogatja, akkor azt mondja Gulyás Gergely, hogy ez a Soros György? Nem! Amikor Orbán Viktor csinál valami jót, akkor azt kell mondanunk, hogy az nem lehet, mert azt Orbán Viktor csinálta? Ezt mondja Gulyás Gergő? Ez micsoda hülyeség? Nem gondolnám, hogy egy Vivo Egyesületnél ez az ügy felmerülhetne egyáltalán. Jaj, de kedves, hogy ezt mondja, nagyon jó. Aranyos. Egy Vivo Egyesületnél nem, de mondjuk aki gyerekeket segít és próbál kivakarni a mély szegénységből, ott igen. Egy Vivo Egyesületnél ott nem. De egy olyan egyesületnél, aki rámutat, hogy az állam nem végzi el a feladatait, és 300 csecsemőt hagy a kórházakban, hogy ne kerülhessenek nevelőszülököt, és a gyermekvédelmi rendszert alulfinanszírozza 15 éves viszonylatba, és megpróbálja a lehető legtöbb pénzt kiszedni az egészségügyből, és a 6 éves várólistákat csinál, és gyermekeket mély szegénységben tart, társadalmi csoportokat mély szegénységbe tart, területi csoportokat mély szegénységbe tart, és aki ezzel fölsz, ott igen. Hogyha ez ellen felszól, akkor igen, ne a Vivo Egyesületnél, nem? Ezt gondolom. Én még 4 évet kérek ebből. Még 4 év. Hú, a Legsport Egyesületnek adta, az jó. Amúgy azt is hallottam. Nem tudom, a melyik sportnál, de ott beszélgettek nyilván. Korfball Szövetség. Nem tudom, melyik sport egyesületnek nyilván ott véghallgathattam egy beszélgetés, egy sportszövetséges, és mondta, hogy nagy nehezen váltották a fideszes embert ott, mert mindent szétloptak, mindent szétlopták az egészet. Lehet, hogy akkor nem tudom, mi volt. És most cserébe, hogy leváltották a fideszest, most már nem kapnak pénzt. Szóval most ez egy csomó sportszövetség, vagy hagyjuk, hogy a Fideszes vezesse, aki ellopja az összes pénzt, vagy nem kapunk pénzt. Ilyen egy rendes ország. Ennél jobban nem lehet kormányozni, bazd meg, értsd már meg. Igen. Hát ez, aki változást akar ebből, az ukrán érdekeket szolgál. Értsd meg, Árnám. Ez van. De mi a véleményük egyébként erről a javaslatról, hogy egy állami hivatal fogja magát és felülbírálja utólag egyes állampolgárok döntését arról, hogy hova kerüljön az ő 1%-os felajánlásuk? Most is az a rendszer, hogyha a felajánlás és a felajánlás... Nézem, ahogy a Gulyás próbálja kitalálni, hogy mit mondjon. Nem, hát ezt már ma reggel elmondták, hogy ja. Bocsánat, ez tegnap volt, mai idő szerint tegnap, szóval még aznap reggel elmondták neki, hogy fú, bazd meg! Volt egy üzét, egy jogász, aki mondta így, hogy amúgy erre is hivatkozhatnád, ja. Idióták. Közötti időpont van a cél teljesülése ellehetetlenül, akkor az a pénz vagy a központi, azt hiszem, hogy de hogy milyen okból lehetetlenül el a cél teljesítése, mert azért az fontos különbség, hogy megszűnik egy egyesület, vagy pedig a kormány úgy dönt, hogy nem adhatja ennek a pénzt. Igen, de ő a rendelkezési jogra kíváncsi, tehát most is van olyan, amikor a rendelkezési jog korlátozása a hatályos jogban megtörtént. Nincsen semmi látnivaló. És a kormánynak van ehhez joga, vagy a szuverenitás védelmi hivatalnak van erre joga, hogy megmásítsa az emberek döntését? A jelenleg a jó emlékszem, a törvényben egyiknek se, tehát van egy testület, de egyszer mondom, a törvényt az előterjesztővel kell megvitatni, nem velem. Ha velem aki nem hajlandó, ugye megvitatni. Persze, az előterjesztő. Erre nem gondolt. Mi csak megszavazzuk. De erre hogy nem gondolt a Telex, hogy az előterjesztőt kérdezze meg? Törvényt előterjesztővel nem lehet beszélni, mert amikor nyilvánosan megjelent, akkor elmenekült az újságírók elől. és az ön pártársáról van szó. Ön az egyik fontos minisztere ennek a kormánynak. Tizedik ezzel kapcsolatos kérdésre válaszolok, és úgy érzem, hogy még önnek is. Hát nem tudott mit mondani Gulyás Gergely arra, hogy elmenekült. Látom a független médián, és hogy most kecibe elegük van nekik. És megértem, mert éppen őket próbálják ellehetetleníteni, de hogy én is átérzem, hogy figyelj, hagyjuk már ezt. Ki az, aki emellett az Origó kérdéseit akarná megnézni? Igaz, hogy Magyar Péter nem jó fej? Igen. Nem mondta el eddig ezzel kapcsolatban, pedig nagyon sok embert az országban foglalkoztat ez a módosítás, mert úgy tűnik, de hogy önök kineveztek egy hivatalt, és utána a kormány egyetértésével rámutathatnak egy-egy szervezetekre, amik megfosztanak attól, hogy attól a lehetőségtől, hogy az emberek támogassák ezeket a szervezeteket. Igen, tehát a véleményemet elmondtam, el tudom ismételni, hogyha ez megmutatja. Nem a véleményed a kérdés, a kormány szóvivője. Édes Istenem. Gazdasági társaság viszont sikkasztáson érnek, és akkor a tárgyaláson ott kérdezik a vezető tisztségviselőt, aki a felelős érte, hogy mi történt, megtörtént ez a sikkasztás, és akkor ott mondja, hogy hát a véleményemet el tudom mondani, öreg. De semmi más. Bazd már meg. Nem erről van szó. A rendőr ott verekedik, elkezdi ütni egy ember egy másikat az utcán, és akkor mondod a rendőrnek, hogy kérem, nem kéne valamit itt csinálni? Hát az én véleményemet el tudom mondani. Ugyebár, mint hogyha meg lenne bízva valamivel ez a Gulyás Gergő, hogy így valamit csináljon, így a nevünkben, ugye sok pénzért, nagy felelős, nem kell ezt csinálni. Amúgy nem muszáj kormányozni. El lehet menni amúgy mást is csinálni. Lehet írni verseket. Szép lenne. Például a harvestereken dolgozni egész jól fizetne Nyugat-Magyarország. Én tudom ajánlani az összes kormánytagnak. Kurva jó menő cuccok. Ilyen izét így vágott ki vele a fenyőt, meg az akácot. A tültetik utána az új erdőt. Amúgy tök tényleg, ez is egy jó munk. Nem tudom, lehet ilyen múltkor láttam egy videót, hogy a Floriánnál egy ilyen bobketes így megemeli a betontömböket, és akkor így egykerekezik a bobkettel. Igen. Kurva jó dolog lehet bobketet vezetni. Egy csomó mindent lehet csinálni. Csomó jó munka van amúgy. Nem muszáj kormányozni. Lehet nyitni egy giraszozót, vagy ami hozzájuk jobban élik, egy ilyen GSM boltot. Egy Laci konyhát. Nem hiszem, hogy nincsen egy álma, amit meg akar csinálni Gulyás Gergő. Azt csinál, amit akar. Ezt csinálja helyette. Akár tovább is mehetünk, Ádám, mert itt... Sok érdemi válasz már nem fog elhangozni? Nem, egyszerűen nem kapunk válaszokat. Az a probléma, és az csak így egy össze van vágva, hogy elfut a Halász János, ez csak ennyi. Addig elmondom, hogy az történt, hogy Dobrev Klára bement a Telex stúdiójába beszélgetni, és beszélgetett például arról, hogy hogyan kell viselkedni ellenzékbe, hogyan lehet leváltani az Orbán kormányt, amit ő annyira jól tud, hiszen már annyiszor nem sikerült neki. Emlékszem, az egyetemen volt egy nehéz tárgyunk, a dendrológia, így a fák összes fáról nagyon sok mindent kellett tudni, és akkor mondta egy felsőbb éves srác, hogy figyelj, nekem van egy nagyon jó módszerem, hogy ezt meg lehet tanulni, majd gyere, azt majd elmondom neked, jó? És akkor vette föl 4-1-ére a tárgyat, ami ugye azt jelenti, hogy valószínűleg kurva jó lehet ez a módszer. Már háromszor nem sikerült. Lássuk Dobrev Klára módszereit, csak érdekes módon egy korábbi nyilatkozatával kezd ez a videó. A vezetősége alapvetően temeti. Igen, ez meg más haja volt. Igen, én onnan lehet tudni, hogy ez máskor meg, volt. Meg hogy a Parcinál, nem a Telexnél. Igen. Ugás, legalábbis a különböző évértékelőkben elhangzott elemzések azok erre engednek következtetni. Ugye ti magatok ebben egy kicsit megengedőbbek voltatok, és inkább azt hangsúlyoztátok Molnárcsabban is például a nekem adott interjújában, hogy jelölti probléma volt, és az általa képviselt jobboldali értékrend volt az, ami eltérítette az ellenzéki projektet. A te megítélésed szerint itt inkább ez volt a probléma, vagy te is azt gondolod, hogy az összefogás, mint politikai lehetőség és termék, vagy nem tudom én, együttműködési forma, az lekerült az asztalról az ellenzéki pártok számára? Szerintem minden ellenzéki politikai... Nehéz hallgatnom ezt a nőt. Sajnálom, Ádám, én sem szívesen... Figyelj, Marci! Tehát valami más dologban nagyon szívesen meghallgatnám a véleményét, nem tudom, vízilabda. Kusnak kell egy nagy levegőt vennie, és szembenézni azzal, hogy a nap végén a matematikának vannak törvényszerűségei. Az Orbánék által ránk kényszerített választójogi törvény, az arra kényszerít minket, hogy azt a koalíciót, amit egyébként, ahogy az előbb mondtam, én kívánatosnak tartok az ellenzéki demokrata oldalon, azt ne a választások után, tehát ne kormánykoalíciót hozzunk létre, hanem létre kell hoznunk ezt a koalíciót a választások ellen. Az egy-egy ellen politikájából azért nem tudunk engedni, bárki bármit szeretne. Nem tudnak engedni. Sajnos a legnagyobb ellenzéki párt körül muszáj így egyesülni, és azt mondani, hogy akkor, tehát amit a legnagyobb ellenzéki párt mond, azt kell megcsinálni, mert különben máshogy nem lehet legyőzni, az Orbán Viktort ezt mondta. Akkor nem fogjuk tudni Orbán rendszerét legyőzni. Ezért oldali alternatívát meg kell jeleníteni, hiszen a választás az ugye nem csak egyéni körzetekben, hanem listán is eldől. Abban... Úgy megértem. És ez egy később enerváltabb Dobrev Klárának. Hát igen. Abban viszont 100%-ig biztos vagyok. 22-ben kipróbáltuk, hogy milyen az, amikor egy jobboldali jelölt, alapvetően jobboldali politikával. Alapvetően milyen jobboldali politikával? Közösen állították össze. Nem tudom, miről beszél. Biztos nem attól nem működött, hogy furták egymást a pártok, meg hogy ki se álltak egymást, hogy tejbe szarták az egészet. Meg, hogy a Márki-Zaj lett a jelölt, beleszart a DK az egészbe. Biztos nem az. Valószínűleg a... Meg a háborús dolgok is. Valószínűleg az, hogy jobb... Tehát Magyarországon jobboldali jelölt nem tud nyerni Orbán Viktor. Menjen innen mindenki, aki baloldali, ne kampányoljon programba is. Nem a baloldali, hanem aki Gyurcsány Ferenc. Hát nem igaz már, bazzánk. Tehát beéleszteni, ez kudarcra vezetett, sok százezer. Még életükben nem ismerték, hogy masszív részei voltak a kudarcnak. Szavazó maradt otthon, úgyhogy tanuljunk ebből. És érdekes, a Márki-Zaj azóta például megnyert egy választást. Hát otthon. Hát igen, ők mit tudnak felmutatni? A DK is nyert a 13. kerületben. Ő volt az egyetlen ellenzéki, vagy mi? Nem. Nem? Nem. Mi volt, a Mi Hazánk volt? Mi? Nem, a Trombitás Szabó Bálint. A maga munkáját állítsa fel a jelölteket, induljon, elmutassa meg, hogy mit képvisel és hogyan. Orbán baloldali ellenzéke ugyanezt megcsinálja, ezen dolgozunk keményen, és utána együttműködni, együtt kell működni. Aha. Ez a demokrácia alapja. Ez a demokrácia alapja. Addig nem az volt. Na hát, igen. Hát amíg nekik állt az ászó, addig nem volt ez a demokrácia alapja. És tényleg azt mondta Dobrev, léci, linkeljétek a timestampet, hogy tényleg azt mondta, hogy kormányzásra készülnek, azt léci, és valaki mondja, hogy hol találom, én ezt meg akarom hallgatni. Ez a címe volt a videónak, igen, de... De valahogy biztos, valamit biztos mondta. Na nézzenek oda, most már Magyar Péter van benne, lehet, egy kicsit többen nézik azt. Hoppá, hello, a Patriotán is 8000-en nézik azért. Mit? Szípeket élőben, most megy a szípek. Szípek, arra mennyit költöttünk amúgy? Hát ugye tavaly 1 milliárd. Nincs itt elején az összefoglalóban? Most nem jön a izé is? Milyen arcok jönnek? Valami vicces arc, Ben Shapiro. Mindig szokott jönni valaki. Ja. Meg ugye az a lengyel volt kormánytag, aki ellen eljárás folyik Lengyelországba esetleg, lehet, hogy ő is. Jó, van ez így. Azt mondja Mencer Tamás, azt kiabálta nekem a Tiszás úr, hogy én Putyin faszát szopom. Örülök, hogy a Tiszás úr eljött a Pilis Csabai rendezvényre, ahol egy 850 millió forintos fejlesztést adtunk át. Ha már a Tiszás úr megtisztelt a jelenlétével, válaszoltam neki. Nagy harcos Mencer. A Mencert se bírom elviselni. Ezeket nem akarom látni, ezeket az embereket. Egyszerűen látom, hogy látom, és nem örülök, hogy látom, és visszataszító alakoknak gondolom. Oké, Pilis Csabán rendben van, akkor megújul a Művelődési Információs Központ és Könyvtár, de Pilis Csabán építették ugye azt a nagy levéltári épületet is, amit végül is aztán nem biztos, hogy használnak. Nem tudom. Ott van a Pázmány... került. A Pázmány Péter katolikus... Felülárazás is van itt, úgy érzem. Figyelj, erre van pénz. Fontos. A Pázmány Péter katolikus egyetemnek... Mennyi jobbat csinálni? Semmit. Semmit. Esetleg még egy nemzeti konzultációt. Milyen büszkék lesznek, hogy nézd, itt átadtuk ezt a padot, 2 milliárdot költöttünk erre a padra, 2 milliárdot költöttünk rátok, hogy átadjuk ezt a padot, és így... Üljetek most már rajta, basszátok meg. Mennyit? De hát nem érted, hogy mennyire drága volt? És de értem, az a bajom! Értem! Miből van, bazzik? Gyémántból? Na nézzük ezt. Jelenléttel is, illetve az autóból is. Itt, Adobnak a AI-ja az keményen dolgozott. Szándékom van, de Ágyit engedjenek még meg, derék itt levőknek címezve. Van mikrofon előtt, hogyha nem használja. Engedjenek, mert ha már most ilyen idegesek, mi lesz a választási vereségük után? A második az... Úristen, nagy, ez a megafonos képzés legalja, basszus. Ideges vagy? Látjuk, hogy ki az ideges. Látjuk, hogy ki csapkod, mint halaszatyorba. Látjuk, hogy ki van megvadulva. Nem a Tiszásod. Minden választópolgár döntését és politikai világnézetét tiszteletben tartom. Mindenkinek joga van, ukrán párti és a magyar érdekkel Aj, Mencer. Nagyon kedves ember. Ukrán párti. Mondjuk még mindig jobb, mint orosz párti, de oké. Okay. Nem tartom, de nem értek vele egyet. A harmadik, ne idegeskedjen hozzá, én elolvastam a tábláját, ezt tudom rá reagálni. A harmadik pedig az, hogy természetesen mindenkinek joga volt a 22-es választáson is, és joga lesz a 26-os választáson is arra szavazni, akit akar, és mint mondtam, az én politikai közösségem mindenki véleményét tiszteletben tartja. Én csak a tényeket nézve, és kellő szerénységgel, kérem, de mégis azt tudom állítani, hogy azokat a problémákat, amelyeket velem nem tudnak megoldani, fogják tudni megoldani mással sem. Mi? Szóval, amit azokat ők nem tudnak megoldani, azt senki a világon nem tudja megoldani. Igen. Azokat hát a problémákat... Ez a világ amit... összes problémája. De tudod miért nem? Azért, mert ők okozzák. Ja. Nem fogja tudni megoldani, hogy a legfontosabb dolog, hogy arcfelismerő rendszer legyen a kórházakban, mert nem az lesz a legfontosabb dolog. Fú, ez elég volt ebben. Mencer Tamás, másik Mencer Tamás hírünk, amíg várjuk a Dobrev Klára linket. Nagyon nagy Mencer Tamáskodás történt. Mencer Tamással fotózkodott egy korábban időseket lehúzó banda feje. Harcosok klubja. Az ellenség úgy tűnik, hogy néha az idősek. Mit kell tudni erről a szimpatikus úriemberről? Hát kvázi egy bódi tesó. Ökrös Levente a Vászolnány posztja szerint a lap korábban az időseket lehúzó banda fejeként azonosította Gáspár Győzike győzővel nyomorú Ökröst, akit végül nem ítéltek ellenben az elleplezőjével. Hát akkor... nem elítélt, tehát ez nem is bűnöző. A Heti Válaszban már 2015-ben megjelent egy cikk az időseknek egészségügyi termékeket ajánló körről, amiben idős lenyúlóként azonosították őket az állami szervek által rájuk szabott büntetések negatív határozatok alapján. Akkor viszont mégis... Hát a Harcosok klubja az nem a hordó legjava, azt tudjuk. Úgy tűnik, hogy sok mindenki odafér. Hát inkább az lenne a hír, hogy a Harcosok klubjában találtak egy tisztességes magyar állampolgár. De hát ilyen hír nincs. Úgy konkrétan a bóditesokkal volt ez. Igen? Bóditesolnak? Hát ezek ők, nem? Azok ők. Nézd csak. Legalábbis a Vászolnánynak a leleplező cikkében, ami itt van a kommentekben, a posztjuk alatt, ez egy korábbi cikkük, még tavaly előtti. Győzikével és fideszesekkel nyomul egy időseket lehúzó banda feje. És hogyha lejjebb tekered, ott vannak a kis bóditások. Öreg bóditások, mondjuk azóta is ezt csinálják, csak most már legálisan a bullshitjükkel. Édes Krisztusom, bóditások, ez hogy lehet legális? És ugye beszéltek is erről, nem? Elképesztő karrier, a bóditások, hogy ők régen nem annyira jó dolgokat csináltak. Bezeg most, ugye? Amúgy teg, ez a, amikor ezek a időseket átverő simlis bűnözők színnek Szűcs, föl, már csak egy még a nyaralásait és a tárgyalásokhoz igazítja. Ez az a leírás. Nagyon jó. Hát, és ott van Orbánnal, Rákai Filippel, Büszke Patrióta Győzővel, Rogáns, hoppá. Hoppá. Ilyenkor nem olyan fontosak a nyugdíjasok? Várjál, mit írnak ott a helyesbítésbe? Már is mondom. Ő pont Levente sosem volt tulajdon, sosem ügyvezetője a Royal Life International Kft-nek. Hát ő csak úgy tűnik, hogy így feltűnt ezek körül. Mint a BKV-s körül a egész gang. A Royal Life International Hungary Kft. Jogutódját és nem pedig az eredeti cikkben szereplő 12, hanem 5 alkalommal tüntette fel a Fővárosi Kereskedelmi Kamara mellett működő békéltető testület együtt nem működő vállalkozásnak. Nem 12, hanem 5 alkalommal. A GVH által megbüntetett cég alvállalkozója a Royal Life International Kft. A vállalkozás pedig valóban nem tulajdona, hanem beszállítója volt ennek a Leventének, ennek a cégnek a jogutódjának. Igen, igen. Akkor minden rendben. De már azóta is eladta ezt a céget. Tehát mindegy, kizárólag a legtisztább tekintetű emberek tűnnek föl a Harcosok klubjában. Közben pedig a budapesti közgyűlésben rendkívüli mutatványok történtek tegnap. Valaki beletörölte a lábát egy ukrán zászlós pólóba. Minden igaz, hát most mit mondjanak? Csőcélém a Budapest, az jó, ezt még kelleni fog, az segíteni fog, bármint gondolom a fideszesek, akik a Budapestet képviselik, mert őket választották, ők is azon dolgoznak, hogy nehogy csődbe menjen Budapest. Ja, nem, hát nem teljesen. Nem azért vannak ott, hogy a budapestieket képviselje? Amióta itt ülünk Ukrajnában meghalt, vagy 2 tucat ember, mondja Karácsony, az uniós tagság legitim politikai vita, de az a játszom, hogy törőnek használjuk egy olyan nemzet zászlaját, ami az életért küzd, hogyan tudunk idáig eljutni. Érti, hogy a Tisza nem akarja magát provokáltatni, de miért csinálják ezt? Mármint, hogy ezt a Fidesz csinálta, gondolom. Hát igen. Karácsony az mond jókat mostanában amúgy. Nehéz lehet, hogyha az embernek van egy minimális empátiája, meg még van lelke, nehéz lehet azt látni, amit a fideszesek csinálnak. Azt megértem. Bárkinek, akinek van egy kicsi édes Isten, nem? Úgy azt tudom, hogy a Karigeri, mivel most úgyis megvan válaszva a következő 5 évre, egyen bátrabban tud fogalmazni. Ezt köszi szépen. Nem is fogod. dobálják az emberek után az ukrán zászlós pólókat. Ezt találták ki, hogy ukrános pólókat adnak az embereknek. Hát ez már tényleg egy ilyen legutolsó... legutolsó performance. Megvárjuk a performance. Tényleg olyan ez, mint hogyha egy párbeszéd csinál egy parlamentben. Látszik tényleg, hogy ekkora támogatása számít már a Fidesz. Radics képviselő rossz oldalon van most éppen, de... politikai demonstrációt szerintem kimaxoltuk. Eltévedtél? Én egyébként szívesen hordanék egy ilyen poló, de én nem kaptam. Tehát... attól tartok, hogy kicsi lesz, mert ez... Én odaadom nektek az enyémet, hogyha... Igen, mert ez MS, de köszönöm, Ez legalább jó hangulat van. Csak a Fidesz nem lenne. Ő az a társaságban, aki így, aj, mikor megy már, hogy lehessen rendesen beszélgetni. Vagy itt azt gondolom, hogy itt a tiszások, a kutyák, így a karigerék, vitéz, így tudnának beszélgetni valós dolgokról, és ott vannak a fideszesek, és így, hát takarodjatok meg, nem tényleg. Ezt sikert kitalálni, haszok ukrán pólókat, és akkor meg fognak dicsérni a pártközpontból. Most ebben az esetben amúgy tényleg a karácsony, a vitézi, meg a kutyapárt valódi problémákról beszéltek, bármint, hogy budapesti problémákról beszéltek, nem pedig az országos politikára próbáltak meg felhasználni ezt a közgyűlést is ilyen pártpolitikai csatározásnak. Most nyilván a Tisza párt az nehezen kezd mit azzal, hogy akkor őket így vegzálja akkor a Fidesz frakció, ahelyett, hogy valami érdemi dolgokkal foglalkoznának, mármint, hogy budapesti érdemi dolgokkal, de hát akkor őket sikerült ezzel így kiszedni ebből. Hát mindegy, szomorú, a Baranyi Krisztina, ő el is mondta ezt, hogy ez azért elég nevetséges, hogy sőt, közelben van a főváros, és te itt a szolidari... Amit képviselnek. Ja igen, hát akiknek a polgárait képviselik, igen. És hogy ezt meg kell oldani ezeket a kérdéseket, de hát úgy tűnik a Fidesz frakció azt telibe szarja, hogy akkor most van közszolgáltatás, vagy idősek otthona, vagy hajléktanszálló, közvilágítás, BKV. Minek? Akik mi úgy is kocsival járnak. Ja, viszi a sofőr. Ez teljében van szarva. Legitim politikai viták, nem ezekben akarok most állást foglalni, csak egyszerűen az a politikai játszma, hogy bocsánat, hogy lábtörőnek használjuk egy másik nemzet zászlaját, egy olyan nemzetét, ami most az életéért küzd. Hogy hogy tudunk idáig eljutni? Szóval értem, hogy a Tisza frakció nem akarja provokáltatni magát ezekben az ügyekben. Csak miért csináljuk ezt? Gondoljuk már bele, ha mi lennék ebben a helyzetben. Ha magyar zászlót dobálnák egy másik ország közgyűlésen, ez szégyen. Szégyen. Borzalmas frusztráló lehet a fideszesekkel ott ülni. De szerintem nem tudom, hogy miért kell ide süllyedni. Hát, mert nincs már hova süllyedniük. Állnak se süllyednek. Repülő süllyedés. Az én utamat nem a Czeber Roland szervezte. Egyébként nem tudom, hogy Czeber Roland titkosszolgált ilyen. Na jó, hát ezekre meg, ma már nem is lesz időnk kitérni, amúgy szerintem ez mókás, itt a Kovács Gergez elkért magának egy, mert mondta, hogy ő nem kapott ilyen pólót, de azért figyelj, adom én is, én is azt mondanám, hogy most épp ez próbálják cikivé tenni, hogy az Ukrajnával szolidaritást vállalok. Szóval ez már tényleg mindennek a legalja, hogy ez kéne szégyelni valakinek, hogy ott van a Ukrajna szomszédunk, ahol rengeteg magyar lakik, akit megtámadott Oroszország. A magyarok, akik be vannak sorozva gyakran ugye az ukrán hadseregbe, és ott harcolnak a fronton, és hát oroszok ölik meg őket, akik gondolom ők se szeretnének a legtöbben azért ott embert ölni az oroszok közül, de hát valaki ezt eldöntötte, hogy itt kell, hogy legyen egy különleges katonai hadművelet, egy háború, igen, és hogy esetleg itt valaki a béke mellett áll, és a megtámadott fél mellett kiáll, hogy ez szégyen, úgy legyen béke, hogy aki támad, az ne támadjon tovább. Hát ez azért, ez botrány. A szokásos sorosozás, idegen érdekezés és drogosozás közben ötletes akcióra adta a fejét a Fidesz fővárosi közgyűlésben, úgyhogy sikerült egyet megszerezni a Kovács Gergőnek, de itt még meg van vágva amúgy egy érdekes, egy nagyon rövid videónk, igen, erről a következő, ami arról szól, hogy ki ukrán bérenc. Nézzük. Szükségünk, mert a háborús infláció egyetlen ellenszere a béke. Igent mondunk Ukrajna Európai Uniós tagságára, igent mondunk a békére is, nemet mondunk a további szankciókra. Én össze vagyok zavarodva, Ádám. Hát ezt én is. Most mi van ez? Nem tudom, mi történik most akkor. Legyen Ukrajna Európai Uniós tagság? Összezavarnak. Mit kell éreznem? Mit kell mondanom? Miért kell évente változtatni ebbe az álláspontját az Orbán Viktornak? Én nem értem, hogy ez miért jó. Mert éppen mást mérnek. Én közben nem tudtunk kitérni az ukrán kémvádakra. Jó, van ez így. amikkel kapcsolatban azért tényleg itt nagyon furcsa kérdéseket vetnek fel, ami a Ruszin Szendi Romulus, meg a Magyar Péter, hogy találkozott egy, hát egy elvileg egy ukrán kémmel, az egy probléma, de ahogy a Magyar Levente ügyi államtitkár, az már nem probléma, neki szóltak a titkos szolgálatok, a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének elfelejtettek elvileg, akkor ez szerint, a hírek szerint, Kósa Lajos, hát ezt akkor ki kell vizsgálni, azt mondja mindenképp azonnal. Természetesen csak azt a részét, hogy akkor a Tisza párt hogyan hazáruló, úgyhogy ezzel nagyon fontos foglalkozni. Amúgy tényleg fontos foglalkozni, csak hogy ezt nem értem, hogy amúgy én nehezen tudom elképzelni amúgy azt, hogy a titkos szolgálatokban dolgozó szakemberek mondjuk ne akarnák a magyar érdekeket mindenképpen megvédeni. Akár hogyha az ellenzéken keresztül próbál beavatkozni egy külföldi erő, akár hogyha a kormánypártokon keresztül, meg a kormányzaton keresztül. Nehezen tudom ezt elképzelni. Nem értem, hogy nem kerülhetne szóba ez, hogy akkor szóljanak a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének. Szegény Muri Enikőnek felszámolás alatt van a cége. Lehet, hogy direkt csinált egy újat, nem lehet az? Lehet. Ami most az HVG nagyot megy a napokban, láttuk. HVG, nonstop hozza le, hogy melyik youtubernek milyen beszámolói vannak. Azt hiszem lehozta a Whispert, a Nessite. Edinát. Edinát, mindenikről külön cikk van. Nem kicsit furcsa címekkel tudom. Amúgy. Ja, mint hogyha, nem tudom, hogy ez a clickbait mutatvány, vagy tényleg itt ilyen furcsa következtetéseket vontak le, meg implikáltak abból, hogy valaki basszus izét, mondjuk a nyereségét, azt az egyszemélyes cégébe saját magára szeret költeni. Micsoda a saját magára költi? Az egyszemélyes cégében. Nem tudom, hogy mi a faszra kéne költeni. Na mindegy, amúgy ezek, amikor amúgy kikerülnek a beszámolók. Azt nehéz megmondani, hogy te majd elmondod, mire költsön a cég. Hát, érted? Amíg az a cég fennmarad, addig most neked ezek gazdasági vállalkozások kívülről most. Hogyha két személyes lenne egy valakinek a cég, akkor is. Ha rosszul költél, akkor majd csődbe megy. Igen, de amúgy én megértem azt, hogy akik a közbeszédben így szerepet vállalnak, azoknak az üzleti érdekeltségei az érdeklik az embereket, és a Forbes is nyilván ezért csinálja a leggazdagabb magyarokról szóló. Ez egy kicsit más, mint a közbeszédformás. Az egy más szint, ahol a leggazdagabb magyarok vannak. Hát az is a közéletformálása, igen. De most Tiborsz közéletformálást csinál, vagy egyszerűen csak. Hát persze. Hát a politikának a formálása az, hogy a miniszterelnök családja az meggazdagodik. Jó, de ez nem olyan közéletformás, mint hogy egy nyilvánosan véleményeket mondasz, hanem úgy, hogy benne vagy a NER-ben, és folyiknak hozzád a milliárdok, az nem a közéletformálása, az a közélet csapolása. Az a közpénz csapolása. Az, hogy közvetve formálja valami a közéletet azzal, hogy beszélsz róla, az még nem a közélet, ők önszántukból nem is beszélnek soha semmiről. Szerintem ez eléggé más téma amúgy. Várjuk ki a végét, lesz még Tiborcz Istvánból influencer, de a közéletünkre, a politikai térre, és amúgy ugye más néven a közéletünkre, meg a közös pénzünkre, meg a közös javainkra, erre hatással van. Amatőr, ezek a youtuberek, mert a profik, mint a neresek, azok úgy csinálják, hogy vannak ilyen rengeteg cégháló, és akkor valahogy mindig úgy jön ki, hogy semmi nyereség nincs, és akkor nyerességadót csak kell fizetni, meg nem kell adót fizetni, nem veszed ki, hanem így cégből cég csinálja. Igen, yeah. Vagy hirtelen a 100 milliárdos cégeknek nem lesz csak 1 millió forint nyeresége, vagy kifolyik külföldi cégeken keresztül, adómentesen föl tudják venni. Multi például szoktak ilyeneket. Igen, és akkor vannak ezek a multinacionális cégek, ahol érdekes, hogy valahogy nem kell adózniuk, és akkor valaki meg van egy egyszemélyes vállalkozása, ami nyereséges lesz, és akkor annak a nyereség harmadát ezt akkor kiégjék. Igen, ezt kiveszi, és akkor még ő kapja be. Hát amúgy ez nehéz valószínűleg megoldani, hogy itt mindenki ugyanúgy adózzon, meg ugyanannyi részét fizesse be. Tehát nyilván megvannak ezek a lehetőségek, hogy akkor, tehát hogyha elköltöd a pénzt, akkor azután nyilván nem kell adóznod, amit elköltöttél, és vannak, akik kihasználják ezeket a lehetőségeket, ami végül is legális. A nyereségadót se értem teljesen. Mert azt is adóznod, ha kiveszed a pénzed, de hogyha nyereséged van, akkor is adóznod kell. Ha meg veszteséges vagy, akkor meg jön a nap, hogy ez hogy működik ez a cég. Akkor. De ki van találva, hogy van 7-8 fajta adó egy cégnél. Ha jól csinálod, akkor megadóztatunk, ha rosszul csinálod, felszámolunk, hogyha... De ez így működik, hát, jó lenne. Működik, csak mondom, hát ez nem mindenhol így működik, nem véletlenül neresek kiviszik ezt. Be kell fizetni az adót, hiszen abból lehet a kórházakat fenntartani, jogos, az úgy figyelj, rendszer. Ez a legfájóbb az egészben, hogy az ember fizeti a végtelen adót minden után, és hogyha még azt látnám, hogy nem tudom, olyan színvonalon élünk, mint egyes északi országokban, azt mondom, hogy figyelj, hát látom, hogy mire megy. A gyerekeimnek van egy jó oktatása, bemegyek a kórházba, ellátnak, rendes kaját kapok. Közlekedni akartok. Igen, tudom, én nem megyek az autópályán, és nem kátyús. Van vonat. Vonat, ami működik. Busz. Csak nem ezt látom. Nem ezt látom, ez a fájó ebben. És amúgy gondoljatok be, ti is mindannyian, akik nem tudom milyen cégeket vezettek akkor, tehát azzal, hogy munkavállalók vagytok ott is, az utánatok kifizetett pénz, fedét, hát ezt az állam azt így megköszöni és elrakja. Más kérdés, hogy ugye ezt nem nektek kell megcsinálni, mi egyik oldalról egy remek dolog, hiszen nem nektek kell megcsinálni, és nem kell szarakodni ezzel munkavállalóként. Másik oldalról viszont az ember nem érzi valójában, hogy mennyi pénzt veszel tőle az állam, majd még utána nyilván, hogyha költötök ebbe a pénzbe, akkor az áfát is abból is be kell fizetni. Kéne egy honlap amúgy. Valaki csinál egyszerű honlapot, hogy... De ez most is van. Van, de valahogy ez egyszer... Netto ne, az értem, az másra van. Azt kell, hogy tényleg végtelenség le legyen egyszerűsítve az embereknek, milyen jövedelmék vannak, nem tudom, milyen kedvezményeik, és akkor kiírja, hogy te ennyit adózol minden hónapban, a cég ennyit adózik utánad, a javak után, amire költesz a boltban, ott még ennyi áfát fizetsz be, ezeket mind összesíti neked, hogy láss, hogy te ennyit beraksz minden hónapban az államkasszába. Ez egy érdekes ilyen letisztult honlapot megnézni. Én a bank360.hu-nak a kalkulátorát szoktam, és ez így tök... De az más, szerintem más. De ott van a bruttó munkáltató összköltsége. Egy olyat, amit bárki tud használni, és csak ez van rajta, és az áfával is számos minden. Ez más. Ezt se tudja értelmezni a Facebook harcosok. Nem tudják ezt a honlapot értelmezni. Túl sok betű van benne. Olyan kell, hogy egyszerűen csak számokat. Én bízom a nézőinkben. Nem a nézőnknek készül, hanem úgy bárkinek oda lehessen rakni. Ez egyértelmű, hogy egy csomó ilyen oldal van, most is meg tudjátok nézni, az áfát abból le tudjátok még számolni. Direkt nem akarod érteni. Nem, egy csomó olyan oldal, amit a nagymamádnak nem tudsz elküldeni, hogy tessék, egész évben ennyi adót fizettél be, most mennyit kapsz vissza, vagy akár még számolhatna a biztos, inflációban. Hogy lehet igen, egyszerűbbet, meg szebbet csinálni, csinálja meg, hogyha valaki szeretne, de amúgy, hogyha ti most nektek, akkor megsúgom addig, amíg akkor, jó, hogy ti megnézhetitek amúgy. De ezt, akinek szól ez a honlap, az eddig is tudta, hogy meg tudja. És akinek nem tudom, lehet, hogy amúgy sokan ebben nem gondolnak bele. Szerintem. Meg ezt tényleg így nem érzi át, amúgy valóban az ember, ez a hátránya annak, hogy nem munkavállalóként nem nekünk kell ugye így befizetni az adót, nem érezzük át, hogy mennyi pénz megy el. És amúgy ez szerintem ez nagyon sokakat amúgy joggal felháborítani, hogy mennyi pénz az, amit befizetünk, és ebből mit kapunk vissza. Miközben ugye mi történik? Himnusz Emlékpark, Sámándob, 700 milliárdos Tiborz beruházás, ugye? Mire van pénz? Szokásos, mindenre. Ja, és még nem tértünk ki itt az iszonyú gazdagodásra, a G7 összegyűjtötte, hogy hogyan gazdagodnak a Neresek, Németh Balázs, Orbán Ráhelék, Orbán Sárályék, Mészáros Lőrinc, Pintér Sándor, és még hány embernek, NER közeli embernek az irgalmatlan gazdagodásáról is beszélnünk kellett volna ma, de hát nem tudunk, annyi minden történik. És miközben amúgy ezek a háttérben futnak, nyilván az előtérben pedig láthatjuk, hogy micsoda a módszerekkel próbálja ellehetetleníteni a kormányzat az ellenzékét, hiszen ezt mondja Gulyás Gergely amúgy, ez az, ami még kimaradt, hogy itt arról van szó, hogy mivel 2022-ben próbáltak beavatkozni a magyar választásokba, hiszen jött 4 milliárd forintnyi dollár az ellenzéki pártoknak, ezért most muszáj ennek gátat venni, és ezért például Európai Uniós pénz se fogadhat el. Érdekes. Az a civil szervezet, amelyik próbál szegény gyerekeknek esélyt teremteni, hogy sikeres életük legyen, hogy ne kelljen a nyomorban élniük, hogy azt a minimumot, amit az államnak kéne megcsinálnia, hogy egy magyar állampolgárt nem hagy az útszélén, ezt megcsinálja a magyar állam helyett. És ez vég a végén szól, hogy bocsánat, itt vannak hiányosságok, akkor azonnal lecsap a szuverenitásvédelmi hivatal. Elképesztő. Figyeljetek, oda lesznek még tüntetések, nem soká megpróbálják majd elfogadni ezt a törvényt. Érdemes lesz az utcára menni, érdemes addig is online is kiállni és készülni arra, hogy hallassuk a hangunkat, hiszen erre több lehetőségünk is van. Érdemes amúgy addig hallgatni amúgy a híreket, hiszen próbálja itt a kormányzat is megmagyarázni a lépéseit, hiszen érzik ők is, hogy ezt senki nem akarja hagyni, és nem is fogjuk hagyni, hogy elhallgattassanak minket. Ti pedig tudtok ebben segíteni, nyilván a szabad sajtónak, hogyha támogatjátok őket, nekünk is, hogyha támogattok minket akár a kopasz csimpánzon való vásárlással, akár más felületeinken, hogyha pedig akartok akár találkozni velünk, akkor majd még lesz alkalom idén, de velem pedig a Legyen Minden Jón jövő héten is találkozhatunk. Legyen Minden Jó.hu, megtaláljátok az infókat, ez egy csomó helyen most meg fogok fordulni, leginkább pedig azzal tudtok támogatni minket, hogyha holnap is visszatértek és megnézitek, hogy miről beszélgetünk, mi történik az országunkban. Mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.